الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انفال ہماری چل رہی تھی اور تقریباً 13 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی, اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر غزوہ بدر کا جو پس منظر تھا, جو واقعات تھے, جو حالات تھے, وہ تمام بیان ہو رہے ہیں کہ ابو سفیان اپنا ایک تجارتی قافلہ لے کر مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ نے حملے کا ارادہ فرمایا. دوسری طرف کفار و مشرکین کو مکہ المکرمہ میں اس کی اطلاع مل گئی, تو ابو جہل ایک لشکر جرار لے کر اس طرف روانہ ہوا. حضرت ابو سفیان کا جو اس ٹائم تو خیر مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, تو آپ کا قافلہ تو بچ کر نکل گیا اور یہاں مسلمان اور کفار کی مقام بدر پر مٹ بھیڑ ہو گئی. اور یہ واقعہ 17 رمضان کا ہے اور اس میں پھر باقاعدہ مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اسی کا تمام یہ باتیں چل رہی تھیں, اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہا تھا. اور اس میں آخری بات ہماری آئی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے. تو اس میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر مخالفت سے مراد جو ہے وہ بطریق انکار ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے حق ہونے کا انکار کرنا, یہ بھی مخالفت ہے. اور اسی طرح ان تمام باتوں کا اقرار کرنے کے باوجود کہ کوئی کہے کہ ہاں اللہ واحد میں مانتا ہوں, رسول ہاں اللہ کے رسول ہیں, قرآن بھی حق ہے, لیکن اس کے باوجود ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دیتا ہے, مثلا میں نماز کی فرضیت کو نہیں مانتا, روزوں کی فرضیت کو نہیں مانتا ہوں, میں جنت کو نہیں, دوزخ کو نہیں, یا جن فرشتوں کو تسلیم نہیں کرتا ہوں, تو چونکہ اس کی وجہ سے ہزارہا بے شمار قرآن پاک کی آیات کا انکار لازم آئے گا, لہذا یہ بھی انکار ہوگا. تو بطریق انکار جو مخالفت رب اور مخالفت رسول کا مرتکب ہوگا اس کا یہ تذکرہ ہے کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو مخالفت حکم کو ٹالنے کے ساتھ ہوتی ہے بطریق انکار نہ ہو, مثلاً ایک اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے, اس کے رسول کو رسول مانتا ہے, قرآن کو حق کتاب مانتا ہے, لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, نماز قائم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتو الزکاۃ زکات ادا کرو, لیکن وہ زکات ادا نہیں کرتا. تو یہ بھی اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا ہے, لیکن یہ کفر نہیں ہے اگر بطریق انکار نہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ میں فرضیت ہی نہیں مانتا نماز کی, میں روزوں کی فرضیت کو تسلیم نہیں کرتا ہوں, میں زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم نہیں کرتا ہوں, یہ بطریق انکار ہے تو کافر ہوگا. لیکن تسلیم کرنے کے باوجود عملی لحاظ سے وہ مطلب مخالفت کا مرتکب ہو رہا ہے کہ کرتا نہیں ہے, نماز ادا نہیں کرتا, روزہ نہیں رکھتا, زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, تو یہ بھی مخالفت کی ایک صورت ضرور ہے لیکن کفر نہیں ہے, اور یہ بھی سخت وعیدات کی مستحق ہے, اور ایسا شخص عذاب نار کا مستحق ہو سکتا ہے. ذالکم فذوقوہ, تو یہ تم اس کو چکھو, وان للکافرین عذاب النار, اور بے شک کافرین کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. تو یہ یعنی جو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کا عذاب سخت ہے, تم اس کو چکھو گے, اس کو چکھو اچھی طریقے سے, کیونکہ جب کفار و مشرکین کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے, تو اس کا یہ عذاب ان کو دنیا کے اندر ہی ملا, اور آخرت میں تو علیحدہ عذاب ہے ہی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, اے ایمان والو جب تم ان لوگوں سے ملاقات کرو یا ان لوگوں سے تمہارا سامنا ہو جو کافر ہوئے, زحفا لشکر کی حالت میں, یعنی جب وہ بطور لشکر تمہارے سامنے آ جائیں, تمہارا مقابلہ ہو, گویا کہ جہاد کا موقع ہو, تو فلا تولوہم الادبار, تو تم انہیں پیٹھ ہرگز نہ دو, یعنی پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ, اور جو شخص ان سے اس دن میں پیٹھ پھیرے گا, یعنی دوبراہو پیٹھ پھیرے گا, إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ, مگر یہ کہ وہ لڑائی کا ہنر کرنے کے لیے یا اپنی جماعت میں ملنے کے لیے ایسا کرے, تو یہ مستثنی صورت ہے. اگر ایسا نہ ہو, یعنی کوئی پینترا بدلنا, جیسے لڑائی کا پینترا بدلتے ہیں, پیچھے ہٹ کے پھر حملہ کرنا, دائیں بائیں ہونا, ایسا کرنا مقصود نہ ہو, اسی طرح اپنی جماعت کے ساتھ ملنا مقصود نہ ہو, کیونکہ یہ بھی لڑائی کی ترکیب میں سے ایک ہوتی ہے کہ بعض اوقات آدمی تنہا ہو جاتا ہے تو کفار حملہ کرتے ہیں تو وہ فوراً ذرا پیچھے ہٹ کر اپنے مسلمانوں کے جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تاکہ مجتمع ہو جائے تو کفار آگے بڑھنے سے گھبرائیں اور پھر ان پر حملہ کیا جائے۔ تو ان دونوں صورتوں میں چونکہ جنگ سے بھاگنا مقصود نہیں، بزدلی کا اظہار مقصود نہیں، تو یہ مستثنی صورت ہو گئی۔ اس کے علاوہ اگر ایسا کیا کہ ڈر کر، گھبرا کر اور مسلمانوں کو چھوڑ کر آدمی بھاگے گا، اس کا پھر یہ آگے عذاب بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص ان سے اس دن میں اپنی پیٹھ پھیرے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَال، مگر سوائے ان لوگوں کے کہ جو لڑائی کا ہنر استعمال کر رہے ہوں، او متحیزن الی فئۃن، یا پھر وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملنے کا ارادہ رکھتے ہوں، مل رہے ہوں، یہ مستثنا ہے۔ اور باقی جو بچ گئے ان کے لیے فرمایا کہ فقط باء بغضب من اللہ، تو بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹیں گے، ومأواہ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور یہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حالت جہاد میں جبکہ جنگ مکمل طور پہ گرم ہو چکی ہو، بھاگنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی برا ہے، گناہ کبیرہ ہے، حلال سمجھ کے ہو تو کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی حالت جنگ میں اس طرح بھاگے گا تو یقینی سی بات ہے کہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ ایک کو کوئی کام کرتے دیکھیں تو جو کیفیات اس پر وارد ہو رہی ہیں ویسی کیفیات دوسرے پر وارد ہوتی ہیں اور وہ بھی کبھی کبھی ویسے ہی کام کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلے ہم جہاد کے لیتے ہیں کہ پہلے ڈٹ کے لڑ رہے ہیں لیکن ایک اگر بھاگے گا تو جو اس کی قلبی بزدلی کی کیفیات ہیں یہ دوسرے میں ضرور، دوسرے کے قلب پر ضرور اثر انداز ہوں گی اور دوسرا بھی بھاگے گا۔ جیسے کہ کبھی اگر آپ نے کسی اجتماع میں بیٹھے ہوں کہ بہت سارے لوگ کوئی تقریر وغیرہ سن رہے ہوں، اگر ان میں سے ایک اٹھتا ہے اپنے کسی کام کے لیے، وہ ٹوائلٹ جانا چاہتا ہے یا پانی وغیرہ پینے کے لیے، تو دوسرا دیکھتا ہے وہ بھی اٹھنا شروع ہوتا ہے، تیسرا اٹھتا ہے۔ پہلے سب آرام سے بیٹھے تھے لیکن ایک کی وجہ سے دوسرے بھی اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سخت اس پر وعید بیان فرمائی کہ اگر ایک بھی پلٹے گا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ تو اس سخت وعید کے بعد یقینی سی بات ہے کہ ہر ایک ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، جب ڈٹ کر مقابلہ کرے گا تو سب میں جرت مندی پیدا ہوگی اور کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایک بزدلی دکھائے گا تو بھی سب بزدلی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو تم انہیں قتل نہیں کرتے تھے اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قتل فرمایا۔ یہ ہوا یہ کہ جب مسلمان فتح پانے کے بعد واپس آئے تو ذرا تفاخر کے طور پر تھوڑا فخر سا آ گیا تھا، ایک مسلمان دوسرے سے کہنے لگا میں نے فلاں کو قتل کیا، دوسرے نے کہا اور میں نے فلاں فلاں کو قتل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اظہار تفاخر محبوب نہ رہا، محبوب نہ ہوا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کفار کو قتل نہیں کر رہے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قتل فرما رہا تھا۔ اور اس کی ایک بات، یہ ایک صورت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے، تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حقیقتاً تم نے بہت سے کفار کو قتل نہیں کیا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم نے مارا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ فرشتوں نے انہیں قتل کیا ہے۔ لہٰذا کئی صحابہ سے یہ روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہم کوئی کافر سامنے آیا، اسے مارنے کے لیے تلوار اٹھاتے تھے لیکن اس سے پہلے ہی اس کے چہرے پہ کہیں سے ضرب لگتی تھی اور چہرہ کٹ جاتا تھا اور وہ ہمارے سامنے گر جاتا تھا۔ اسی طرح ہم کسی کافر کا پیچھا کر رہے ہوتے تھے، وہ آگے بھاگ رہا ہوتا تھا، اس سے پہلے کہ ہم اس تک پہنچتے وہ ہمارے سامنے کٹا ہوا پڑا ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی کہ فرشتوں نے باقاعدہ آ کے جہاد کیا اور ان کو مارا۔ اب یہاں ایک وسوسہ آ سکتا ہے کہ فرشتوں کو، یعنی کفار کو مارنے کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا، 5000 فرشتے کیوں بھیجے گئے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے، واقعی ایک بھی کافی تھا، بلکہ فرشتے بھی ضروری نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا سب کے سب کفار مر جاتے، لیکن یہ مشیت الہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں جن پر کامل نظر ہر شخص کو حاصل ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ وسوسہ کہ اگر 5000 تھے تو وہ تو 1000 تھے، تو یہ 5000 ان پہ غالب آ کے فوراً ایک لمحے کے اندر قلع قمع کیوں نہیں کر دیا؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہزارہ حکمت مصلحتوں پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ اگر تمام فرشتے مار دیتے تو مسلمانوں کے لیے یہ کوئی مطلب کمال کی بات نہ ہوتی، اور جو اس وقت مومنین تھے صحابہ کرام تھے انہیں جہاد کرنے پر جو اجر ہے جو درجات ہیں وہ کیسے حاصل ہوتے. لہذا کئی اس میں مصلحتیں پوشیدہ ہیں, ہمیں وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تو اللہ جو اللہ نے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مٹی نہیں پھینکی جس وقت آپ مٹی پھینک رہے تھے, اور لیکن اللہ تعالیٰ وہ مٹی پھینک رہا تھا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار سامنے آ گئے تو ریت اٹھائی ایک مٹھی میں اور آپ نے پھینکی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو خاک آلود کر دے. یہ تو آپ کی یہ جو ریت تھی ہر کافر کے اوپر پہنچی تھی, منہ پر سر پر. تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حقیقتاً یہ آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ اس مٹی کو پھینک رہا تھا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرما دیا کہ بظاہر ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا لیکن توفیق چونکہ اللہ کی طرف سے تھی تو حقیقتاً اللہ نے اس کو پھینکا. یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, لہٰذا اس کی حقیقی طور پر نسبت اللہ کی جانب ہی ہونی چاہیے. اور اب یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو باہم تفاخر کو ناپسند فرمایا. آج کل یہ بیماری بھی ہم مسلمانوں کے اندر بہت ہی زیادہ رائج ہو چکی ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال پر فخر جتاتے ہیں اور دوسروں کے سامنے فاخرانہ طور پر تفاخر کے طور پہ ذکر کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے ان کارناموں سے متاثر ہو جائے اور ہمارے لیے تعریفی جملے کہے. یہ کم از کم اگر تعریفی جملے نہیں کہتا تو اس کی نگاہوں کے اندر ہمیں مرعوبیت کے اور متاثر ہو جانے کے آثار ظاہر ہونے چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنا کارنامہ بیان کرتے ہیں اور سامنے والا مرعوب اور متاثر نظر آتا ہے تو ہمیں کامیابی نظر آتی ہے اور ہمیں بڑی لذت حاصل ہوتی ہے, مزہ آتا ہے. تو اس لیے اپنے اپنے کارنامے سناتے ہیں, ہم نے 40 حج کیے ہیں, ہم نے 85 عمرے کیے ہیں, ہم تو فلاں ادارے میں اتنا پیسہ ہر سال دیتے ہیں, ہر مہینے فلاں غریبوں کی مدد کرتے ہیں, ہر بڑی راتوں میں یا مطلب مبارک موقعوں کے اوپر ہم 50-60 دیگے غریبوں کو کھلاتے ہیں. اس طریقے سے فخر جتانا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہوتا, اور یہی فاخرانہ طور پر عمل جو ہے یہ قربانی کے ایام میں بھی نظر آتا ہے کہ بعض اوقات صرف مطلب مقابلے کی نیت سے بڑا جانور لایا جاتا ہے. ہم اتنا بڑا جانور لائیں گے کہ پورے خاندان میں کسی کا اتنا بڑا نہیں ہوگا. یہ محلے میں دیکھتے ہیں کہ سامنے گھر میں بڑا جانور بندھا ہوا ہے, اب ہم چھوٹا لے کر آئیں گے تو محلے میں ناک کٹ جائے گی, لہذا بڑا جانور لے کر آئیں, اور پھر اس پر فخر جتایا جاتا ہے ہم تو 1.5 لاکھ کا بکرا لے کر آئے ہیں, ہم تو 40 لاکھ کا بیل لے کر آئے ہیں, اور پھر اس کو سجا کر بڑے مطلب یہ کہ فخر کے ساتھ پورے علاقے میں گھمایا بھی جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ مطلب چیزیں اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہیں. لیکن یہاں یہ نازک نقطہ ضرور ذہن میں رہے کہ اگر کوئی اس طرح اپنا نیک عمل بیان کر رہا ہو یا جانور لا کے گھما رہا ہو تو ہمیں بہرحال اس کے متعلق بدگمانی کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھو جی یہ فخر کے لیے ایسا کر رہا ہے. ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے, دوسرے کے اوپر توجہ نہ کرے کہ میں فخر کے طور فخریہ طور پر اپنے نیک اعمال کو دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. تو اگر فخر کے لیے ہے, سامنے والے کو مرعوب متاثر کرنے کے لیے ہے, اپنی بڑائی جتانے کے لیے ہے, تو یہ قابل مذمت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات اس نے یہ ذکر بھی کر دیا ہے, بیان کر دیا ہے کہ جو افعال بندے کرتے ہیں حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ہوتے ہیں, اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں, لہذا ان اعمال کی نسبت اللہ کی طرف کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اسی طرح ان اعمال کی نسبت بندوں کی طرف کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, اللہ نے فرمایا کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا, اللہ نے ان کو قتل کیا ہے, یعنی حقیقتاً چونکہ توفیق الہی رب کی طرف سے ہے تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو. لیکن کیا اس آیت کے باوجود اس قتال کو صحابہ کرام کی طرف منسوب کرنا غلط ہوگا؟ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ میں غزوہ بدر میں کسی صحابی نے کسی کو قتل نہیں کیا, ایسا مت کہو. قتل کرنے کی نسبت اگر صحابہ کی طرف کرو گے تو غلط ہوگی, کیونکہ دیکھو اللہ نے نسبت کی اپنی جانب کے, انہیں اللہ نے قتل کیا ہے, لہذا اگر تم صحابہ کرام کی طرف نسبت کرو گے تو غلط ہو جائے گا. کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا, بلکہ مجازی طور پر صحابہ کرام کی طرف نسبت کرنا بالکل درست, اور اگر ہم حقیقت کو بنیاد بنائیں کہ ان کو توفیق دینے والی ذات تو اللہ کی تھی, مدد کرنے والی ذات اللہ کی تھی, ان کی تائید کرنے والی ذات اللہ کی تھی, لہذا اللہ کی طرف منسوب کیا جائے, تب بھی درست. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً مٹی اٹھا کر پھینکی, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم نے پھینکی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, ولکن اللہ رما, اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو پھینکا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ وہ توفیق الہی اللہ کی طرف سے تھی. لہذا معلوم ہوا کہ حقیقی نسبت کرنا بھی درست ہوتا ہے اور مجازی نسبت بھی درست ہوتی ہے. حقیقتاً فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فعل کا ظہور دنیا میں جس سبب اور ذریعے سے ہوتا ہے اس ذریعے کی طرف نسبت کر دینے میں بھی شرن کوئی حرج نہیں ہے. لہذا اس طرح کہنا کہ فلاں بزرگ نے شفا دے دی, فلاں بزرگ نے میری مشکل کو حل کر دیا, اگر یہ اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ مشکل حل کرنے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے, مجھے روزی عطا فرمانے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے, مجھے بیماری سے شفا دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے, لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ دنیا میں کسی نہ کسی چیز کو وسیلہ بناتا ہے, تو میں بطریق ذریعہ یا بنیت وسیلہ اس بزرگ کی طرف یا اس چیز کی طرف شفا کی یا مشکل دور کرنے کی نسبت کر رہا ہوں مجازن, تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کا ثبوت خود قرآن سے ہمیں اس مقام پر مل رہا ہے. لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے بزرگ نے شفا دے دی, لیکن عقیدہ یہ ہے کہ یوں وہ کہہ رہا ہے, اصل میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے, اللہ نے ہی مجھے شفا عطا فرمائی, لیکن اس بزرگ کی دعا اس کا وسیلہ بن گئی, ذریعہ بن گئی, سبب بن گئی, تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں اللہ کے ولی نے مجھے بیٹا عطا کر دیا, جی فلاں صاحب مزار جو تھے بزرگ تھے ان کی درگاہ سے ان کی بارگاہ سے ہمیں اولاد مل گئی. تو معاذ اللہ اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ یہ ولی جو ہے یہ اس نے بیٹا دے دیا, بیٹا بنا کر دے دیا, یا یہ بیٹا دینے پہ قادر ہے, معاذ اللہ, تو یہ تو کفر و شرک میں چلا جائے گا. اور اگر یہ نیت ہو کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, اللہ ہی نے مجھے بیٹا تھا فرمایا, میں اس مقام پر آیا تو میری مشکل کو حل اللہ نے ہی کیا ہے, میں اس مقام پر آیا تو میرا اگر کاروبار چمک گیا, میرے مجھے روزگار مل گیا, میرے کاروبار میں برکت ہو گئی, تو وہ اللہ کی ہی طرف سے ہے, لیکن چونکہ اس مقام پر آئے ان بزرگ نے دعا کر دی تو ان کی دعا کی برکت سے مجھے سب ملا, تو یہ وسیلہ بن گئے, اس وجہ سے میں ان کی طرف نسبت کر رہا ہوں, تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے. لہذا ایسا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم کے بارگاہ میں آئے بیماری کے لیے کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں. مثلا یہ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک خاتون اپنے بھانجے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی کہ یہ بیمار ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا تھا, تو اس سے ان کو شفا حاصل ہو گئی. تو اس طرح بیماری کی سے شفا کی طلب کے لیے یا تنگ دستی میں حاجت کا اظہار کرنے کے لیے کثیر صحابہ کرام نبی کریم کے بارگاہ میں آئے ہیں. اور پیچھے ہم نے روایات پڑھی بھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوڑی کو اور مادرزاد اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے, جب مٹی کی مورت بناتے تھے چمگادڑ کی اور پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو کر اڑ جاتی تھی. تو یقینی سی بات ہے کہ جب آپ کے بارے میں مشہور ہو گیا ہوگا کہ آپ مادرزاد اندھوں کو شفا دے رہے ہیں, کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ تندرست ہو جاتا ہے, بلکہ پیچھے ہم نے آیتوں میں یہ بھی پڑھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, تو یقینی سی بات ہے کہ آپ قوم کا مرجع بن گئے ہوں گے, لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ جی ہمارا رشتہ دار اندھا ہے اس کو شفا دے دیں, یہ میرا رشتہ دار بیمار ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیں تو شفا حاصل ہو جائے. تو کیا معاذ اللہ ان سب کا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا کفر و شرک ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کے پاس آ گئے؟ نہیں, وہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں آئے, بلکہ انہیں معلوم تھا کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن اس مقام پر ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے, لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شفا لینے آتے تھے, لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ذریعہ بھی چونکہ اللہ نے مقرر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا اس ذریعے سے. تو اس طرح حسن عقیدت قائم کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اور شفا کا حصول ان کے لیے کفر و شرک نہ رہا, بلکہ اللہ نے خود قرآن میں اس کو بیان فرمایا اور اس کے باوجود وہ مسلمان رہے. اسی طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے, غور و تفکر کرنا چاہیے. کثیر مسلمانوں کو ایک ہی لفظ میں کافر و مشرک قرار دے دینا یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ ان کی نیتوں کو دیکھا جائے گا کہ اگر آج کا مسلمان کسی ولی سے کسی بزرگ سے حسن عقیدت قائم کر کے اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر ان سے شفا کا طالب ہوتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائے شفا کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائے گا, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کے مضامین خود قرآن سے ثابت ہیں اور یہی مسلمانوں کو عقیدہ بھی رکھنا ہی چاہیے. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.